Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim vel kitabil mübin. İnna enzelnahu fi leyletin mübareketin inna kunna munzirin. Fiha yufraku kulli emrin hakim. Emran min indina. İnna kunna mursilin. Rahmeten min rabbik. İnnehu huves semiul alim. Rabbis semavati vel ardı ve ma beynehuma. İn kuntum muqinin. La ilahe illa huve yuhyi ve yumit. Rabbukum ve rabbu abaikumul evvelin. Bel hum fi şekkin yel'abun. Fertakib yevme te'tis semâ'u bidukhanin mübin. Yavşen nâs, hâzâ azâbun elîm. Rabben ekşif annel azâbe innâ mu'minûn. Enna lehumuz zikrâ ve kad câehum rasûlun mübin. ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ إِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين صدق الله العظيم. Duhan suresi Mekke döneminin sonuna doğru nazil olan surelerden olup 59 ayettir. 10. ayetinde geçip duman, gaz manasına gelen duhan kelimesi bu sureye isim olmuştur. Baş tarafında müşriklerin başına gelecek bazı felaketlerden bahsedilir. Daha sonra da Hazreti Musa aleyhisselamın Firavun'a hak dini tebliğ etmesi, neticede Firavun'un boğulup onun ülkesinin bir kısmına İsrailoğullarının varis olması, dünya hayatının gayesiz olmayıp hayatın ahiretteki büyük hüküm gününe doğru ilerlediği, müminler ile kafirlerin akıbetleri bildirilir. Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Sonunda da fertakib innehum murtakibun. Bekle, onlar da bekliyorlar diyor. Evet, duhan kelimesi daha evvelde geçmişti başka bir surede. Onun hakkında değişik yorumlarda bulunulmuştu. Dünyada olacak şey kıyamet alametlerinden büyük bir alamet olarak bahsedilmişti. Bir, belki bir de hocamızın bahsetmediği bir husus var. Bu sure Recep-i Hanbeli'nin de esasen mübarek gecelerle alakalı kitabında ifade ettiği gibi İnna enzelnahu Kadir suresi Leyle-i Kadir'le alakalı açık sarih alakalı nazil olduğu gibi bu sureyi Duhan da Leyle-i Kadir'le veya Leyle-i Berat'la alakalı nazil olduğu üzerinde durur orada. Onu aynı zamanda bizim şeyde takdirle yad eder Recep-ül Hanbeli, sünni bir insan, güçlü bir insan. Efendim Mustafa Sabri Bey ve bir de Zahidül Kevseri. Fakir odasında vardı bildiğiniz gibi. Evet, buna bağlı olarak da istidradi şu denebilir. Yani Kur'an-ı Kerim'i hatmederken, mukabele yaparken gele gele Kadir Gecesi'ne rastlayan bu soru oldu. Yani Kadir Gecesi ile alakalı bu sure oldu. Hani bir sure önde olabilirdik, bir sure geride olabilirdik. Fakat gelip burada kalmıştık. Evet, şimdi o geceye girerken veya işte o gecelere girerken bu sure-i şerifle giriyoruz. Bu tevafuklar objektif birer belirleyici kural olmasa bile fakat bütün anlamsız da değildir yani. Mutlaka her şeyin bir anlamı vardır. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'in kadrini yüksek eylesin, kadir geceleri hürmetine. Zalimlerin şerrinden ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun. Amin. Diktatörlerin şerrinden, teröristlerin şerrinden, ferdi, içtimai ve devlet terörlerinin şerrinden Allah ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun. Amin. Rahman Rahim Allah'ın adıyla Hamim. Açık olan ve gerçeği açıklayan bu kitaba yemin ederim ki biz onu kutlu bir gecede indirdik. Çünkü Allah'ın bir şey yemin etmesi mevzu ne kadar büyük bir şey. Sen ben değil, hatta Enbiya-i İzam da değil. Allah doğrudan doğruya o kitab-ı mübine, levh-i mahfuzu hakikatte esasen olan sonra İmam-ı Mübin'den Kitab-ı Mübin'e intikal eden, sonra harici vücut noktayı nazarından usulü din ulemasınca ihtilaflı harflere, kelimelere dökülen şeyler mahluk mudur, değil midir? Böyle üç fasılda müteala edilebilecek fakat her şeyi açık, seçik, ortaya koyan ve kitap deyince de elif ad için akla gelen kitap bu. Kitap olarak kalan kitap bu yani. Kitap dendiği zaman akla gelen kitap bu. Mutlak zikir kemaline masruf diyebileceğimiz gibi aynı zamanda el harfi tarifinin ahd için olması onu gösteriyor. El mübin aynı zamanda oradaki şeyi de aynı mülahazaya bağlayabilirsiniz. Ve aynı zamanda hususi mahiyette her şeyi hakkıyla beyan eden demek. Mealde bu türlü böyle harflerin esasen terkiplerin ifade ettikleri hassasiyetlere belki tam dikkat edilemeyebilir. Fakat tefsirlere ait bir konu bu. Tefsirlere girildiği zaman bu incelikler üzerinde durulur böyle. Hususiyle işte Keşşaf gibi, Beyzavi gibi, efendim kimseler, Ebu Hayyan gibi kimseler ısrarla üzerinde dururlar. İşari şeyler üzerinde de Alusi Şayani tercih, İsmail Hakkı Bürsev Hazretleri, ondan sonra gelen bir insan. Biz onu kutlu bir gecede indirdik. Çünkü biz haktan yüz çevirenleri uyarırız. Müfessirlerin çoğuna göre bu kutlu gece Kadir gecesidir. Bazıları ise Berat gecesi olduğunu söylerler. O öyle bir gecedir ki her hikmetli iş tarafımızdan bir emir ile o zaman yazılıp belirlenir. Rabbinden bir rahmet olarak hep ne Resuller göndermekteyiz. Ne nedir? Tefrik edilir. Tefrik edilerek ortaya konur. Ak kara, bu ak olacak, bu da kara olacak. Bu uzun olacak, bu da kısa olacak. Bu sene şöyle olacak, bu sene böyle olacak. Efendim o gece o İmam-ı Mübin'den bir yönüyle tenezzülatül ilahiye ila ukulil beşer esasen insanın idrak seviyesine inmesi açısından Kitab-ı Mübin'e bu şekilde esasen iner bunlar. Rabbinden bir rahmet olarak hep Resuller göndermekteyiz. Muhakkak ki o her şeyi hakkıyla işiten ve bilendir. Emrin hakim şu iki manaya gelir. Bir, hikmetli, hiçbir yanlışı olmayan iş. İki, kesinleşmiş, önlenmesi mümkün olmayan iş. Yakin, kesin bilgi ve itminan peşinde iseniz, bilin ki o göklerin, yerin, ve ikisi arasındaki varlıkların Rabbidir. Ondan başka Tanrı yoktur. Hayatı yaratan, ölümü de yaratan O'dur. sizin ve daha önce gelmiş geçmiş atalarınızın da Rabbidir. Fakat onlar şüphe içindedirler. Din gerçekleriyle alay edip eğlenirler. Allah'ı inkar edenler ve müşrikler fikirlerinde mutasip olsalar da zaman zaman kuşkulanırlar. Zira bu mükemmel kainatın yaratıcısız olması imkansızdır. Bu düşünce onların inançsızlığını hiç değilse şüpheli hale getirir. Fakat dünyaya çok bağlı olduklarından şüphelerini ileri götürüp imanda karar kılmaktan ekseriye mahrum kalırlar. Değişik vesilelerle hep ifade edildiği gibi böyle ne putlarıyla ne de kendileriyle ne de anlayabildikleri esbabla izahı mümkün olmayan şeylerde hep Allah diyorlar. Hep Allah diyorlar. Dolayısıyla bir yönüyle tevhid-i üluhiyet onlar tarafından da vicdan yalan söylemez. Vicdanın sadakatine binaen hep ifade ediliyor. Ama tevhid-i ubudiyete gelince, geçen de ifade edildiği gibi böyle bir taksime bazıları itiraz ediyorlar ama azınlık, erbab-ı ilimden olmayanlar itiraz ediyorlar. Fakat tevhid-i ubudiyete itiraz ediyorlar onlar. Putlara tapmaya devam ediyorlar. Hep gördüğünüz gibi Enbiya-i İzam'a itiraz ederken de bizi atalarımın şimdiye kadar tapşıra geldiği, tapa geldiği şeylerden koparmak istiyorsunuz siz diyorlar yani. Evet, demek ki asıl mesele biraz tevhid-i ubudiyette temerküz ediyor. Onun için belhum fî şekkin yel'abûn yani o mevzuda şekleri, tereddütleri, reybilik yaşıyorlar. Yani biraz septist veya sofist yaşıyorlar. O halde sen göğün bütün insanları saracak olan aşikar bir duman çıkaracağı günü gözle. Bu gayet acı bir azaptır. Onunla alakalı bir şey demiş mi? Biraz sonra bir izah gelecek hocam. Evet. İşte o zaman insanlar, ey Kerim Rabbimiz bizden bu azabı kaldır. Çünkü artık iman ediyoruz derler. Buradaki duman iki türlü tefsir edilmiştir. Bir, Kureyş Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme isyanda ileri gidince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Yusuf aleyhisselamın 7 kıtlık yılı gibi kıtlığa maruz kalmaları için beddua etti. Kıtlık oldu. Beddua da demeyin onu kurban olayım bunun lisanına. Tel'ine bedduaya Doktor İkbal ben amin demedim diyor. Beddua dememeli de onların aleyhlerinde duada bulundu deyin yani beddua demeyin onu. Allahümme kesinin, Allahümme sevisinin kesini Yusuf buyurdular. Ve dolayısıyla çok korkunç, kahredici bir kuraklık hüküm fermi oldu Mekke'de. Evet buyurun. Öyle ki köpek leşlerini bile yediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip bunun kaldırılması için duasını istirham ettiler. Bu kıtlık sırasında açlığın etkisiyle onlar yer gök arasını duman halinde görüyorlardı. İkinci bir tevcih olarak kıyamet alametlerinden olarak doğu batı arasını kaplayacak duman. Evet. Fizik olarak onu izah etmek de mümkündür. Yani çok ciddi lavlar püskürebilir esasen. Yerin altındaki mağmalar bütünüyle fışkırabilir. Çok küre-i arzın yapısı tamamen değişir, değişiverir. Farklılık olur. İnsanlarda bir panik yaşanır. Bu kıyametin büyük bir alameti olabilir de. Fakat sahih hadislerle bu mesele bu şekilde sarih olarak ortaya konmadığından dolayı meseleyi bu konuda kesip atmak doğru değil. Bunlar benim demek istediğim şeyler de meselenin şekliyle, cereyan durumuyla alakalı. Ama bunların dışında çok farklı bir şey de olabilir. Öyle bir duman da olabilir. Bu semadan gelen, oradaki infilaklardan gelen bir şey de olabilir. İnsanlar artık ahirleri, akıbetleri, mülahazasıyla meseleyi müşahede edebilirler veya değerlendirebilirler. Heyhat, artık çok geç. Onlar nerede, iman nerede? Onlar ibret alan, hisse kapan insanlar değil. Böyle olmadıkları için gerçekleri apaçık anlatan o şanı yüce Resul geldiği halde ona sırtlarını döndüler de bu başkaları tarafından bir şeyler belletilmiş delilin teki dediler. Estağfurullah. Azabı üzerinizden biraz kaldıracağız. Fakat siz yine eski halinize döneceksiniz. 12. ayetin açıklamasında bildirildiği üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dua rica etmeleri üzerine o da dua etti. Cenab-ı Allah kıtlığı kaldırdıktan sonra şükür yerine tekrar inkarlarına dönüverdiler. Evet, hepsi de öyle olmuş yani. Seyyidine Hazreti Musa'ya kaç defa müracaat etmişler. Onun değişik mucizeleri var. Her defasında bir sure-i celle'de 4 defa ricz kelimesi geçiyor. Bu ricz'i kaldırsın inanalım. Kaldırılınca yine nankörlüklerine devam ediyorlar. Yine devam ediyorlar. Nankörlüğün, küfrün karakteri bu yani. Onlar kendi bildiklerinin dışında hiçbir şeyi kabul etmezler. Günümüzdeki bazı mütemerritler gibi, bazı efkarı ifsad eden insanlar gibi, insanları karalayanlar gibi, itibarsızlaştıranlar gibi laf atıp bir yönüyle onları ayrı farklı hale gösterme gibi hep aynı şeyler yapıla geldi. Yapıla geliyor, yapıla gelecek yani kıyamete kadar da. Hocam 13. ayette fakatce Resulün mübin peygamberin her hali nübüvvetine delildi, tavrı, şey evet. Olur mu acaba? Evet, onu da hiç tereddüt etmemek lazım. Bugün tevafuken hani değişik vesilelerle de demişimdir. Bir yani getirdiği şeriatın esasatı insan vicdanı, insan mantıkı, maşeri vicdan tarafından hüsnü kabul görecek bir şey. Dünya mutluluğu, dünya saadeti vaat ediyor. Yani değişik disiplinler ahiret mutluluğunu vaat ediyor. Gerçekten hakikaten vicdanın diliyle konuşuyor. Yani bir taraftan bunları yaparken bir taraftan da dinin emirlerini hassasiyetle yaşama mevzuunda hiçbir şey olmasa gece sabahlara kadar ayakları şişince namaz kılması peygamberliğine delildir bunun. Mesela herkesin o dine girip de o dinden istifade etmesini düşündüğü halde abdest alırken ayaklarını yıkayan birisi topuğunda kuru kaldığını görüyor. Veylün lil akabi minennar buyuruyor. Efendim bunlar peygamberliğine delalet eder o insanın. Yoksa meseleyi böyle kolaya bağlar. Adam önemli değil, önemli değil bu. Olsun, bu da öyle olsun. Vücudunda abdest aldığın uzuvlarda çok küçük bir tırnak ucu kadar kuru kaldıysa abdestin olmadı filan der. Bütün bunlar abdest alırken böyle aklıma geldi. Hepsi nübüvvetine delalet eden şey. İster bu yönüyle bakın, ister o yönüyle bakın. Bu açıdan da burada bir harf tarih getirmeye lüzum yok. Yani tenvir orada tazim için gelmiş. Efendim bu en büyük olan mutlak zikir kemaline masruftur. Hakikati da en vazih şekilde, hiç şüphe bırakmayacak şekilde izah eden, beyan eden, ortaya koyan bir Resul-i Zişan, bir Hazreti Sultan-ı Enbiya. Hocam sanki sonsuz nurda da yörünge olarak bu takip edilmiş. Efendimiz Aleyhisselam'ın değişik ahvali, evsafı, ahvalinin çehresinde nübüvvetini okuma gibi böyle bir şey takip edilmiş kitapta. Evet. Efendimizin her halinde nübüvvetini Resul-ü Mübin olduğunu ortaya koymak. Evet. Doğru. O selat-ı selamlarda değişik hususiyetleri ifade ediliyor. Kulubu Dariya'da değişik hususiyetleri hepsinin üzerinde derinlenmesine durulsa değer. Ama o kabzayı kudretle bir çarpışla çarptığımız, kendilerini yakalayacağımız gün onlardan tam intikam alırız. Biz onlardan önce Firavun'un halkını da imtihan ettik. Onlara da pek değerli bir Resul gelip demişti ki, ey Allah'ın kulları, benim hakkımı verin, yani tebliğimi dinleyin. Çünkü ben size gönderilen güvenilir bir elçiyim. Bir orada Kerim diyor, burada da kendisi Emin diyor. Yani o makta bitmemişti. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın sergüzeştisi. Ama sayfa bittiği için biz de kapamıştık. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ellâ te'alû alallâh. إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينَ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم. Sakın evet. Allah'a baş kaldırmayın. Evet, bir de bağlaç olarak bir de deyin bir de. Ve bu atıfun diğer cümleler üzerine, ayetler üzerine atıf. Bir de sakın Allah'a baş kaldırmayın. Zira ben size apaçık bir belki deli getiriyorum. Belki şöyle demek, haşa hocamızın dediğine aykırı bir şey söylemek istemem. Büyüklük, Allah'a karşı büyüklük taslanmayın. Ululuk taslamayın. Beni taşlayıp öldürmenizden benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınıyorum. Bana inanmıyorsanız bari benden uzak durun. Onlar kabul etmeyince Rabbine şöyle yalvardı. Ya Rabbi, onlar suçlu bir güruh. Onları sana havale ettim. Sen onların hakkından gel. Yüce Allah buyurdu. Mümin kullarımla geceleyin çıkıp git. Muhakkak ki sizi takip edeceklerdir. Denizi yarıp maiyetini geçirdikten sonra onu olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar boğulacak bir ordudur. Az yavaş konuş. Başka ayetlerde bildirildiği üzere Hazreti Musa Aleyhisselam asasını denize vurarak deniz sularının yarılmasını sağlamış, kavmi rahatça karşıya geçmiş, onları takip eden Firavun ordusuyla beraber denizde boğulmuştu. Evet. Hocam ayette وَتْرُكُ الْبَحْرَ رَهْوًا Hazreti Musa Aleyhisselam'ın tabiren denizi belli bir şekilde bırakması emrediliyor. Orada bir tasarrufu mu oluyor? Orada bu mucizenin bir devamı gibi oluyor. Yani hani yılan olması bütün sihirbazların o illüzyonlarını bozması, bir diğer taraftan efendim bir kayaya çarptığı zaman ondan 12 tane pınarın fışkırması gibi böyle Hasan'ın hususiyetleri var. Bir de denize çarptığı zaman orada bir yol, bir güzergah açılıyor. İsrailoğulları, Hazreti Musa'ya tabi olanlar, tabi olmayanlar da oluyor. Tabi olanlar geçiyor. Bir de onun öyle kalmasına esasen, yine asayla onun öyle kalmasına esas Cenab-ı Hak istiyor. Ki öbürleri de bir şey yok, biz de geçelim, hazır böyle açılmış bu yoldan geçelim. Fakat girebildikleri kadar işin içine girince dağlar cesametindeki dalgalar, tsunamiler onların tepesine biniyor ve onları boğuyor. Kur'an-ı Kerim ifade buyurduğu gibi sadece onun murdar cesedi efendim kurtarılıyor. İbret olsun, arkadan gelenlere ibret olsun. İşte şimdilerde bilim mecmualarında yazıyor, bir yerde müzede teşhir ediliyor. Geride neler bırakmadılar neler? Ne bağlar, bahçeler, ne pınarlar, ne çiftlikler, ne güzel konaklar, ne makamlar, içinde zevk-ü safa sürdükleri, ne nimetler. Evet, bütün peygamberlerinki öyle olmuştur. Yani Allah Celle Celaluhu hep Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurduğu gibi ben varisim demiş onu yani. Hazreti Nuh kavmi boğulduktan sonra Allah varis. Esas geriden kalanlar o tufan nereleri aldıysa bütün küre-i arzı mı yoksa belli bir bölgeyi mi, o bölgedeki insanlara, Hazreti Nuh'a iman eden insanlar hakim oldular. Bağına, bahçesine, meyvesine, damına, tarlasına, her şeyine varis oldular. Hepsi öyle olmuş. Ad kavminde de Adu'yla Adisani öyle olmuş. Semud kavminde de öyle olmuş. Efendim, Efendimiz'den sonra evet, müşriklerin de işte başına gelen şeyler malum. Bedir'de onlar cezalarını çektiler, ahirette de. Ve bu iş, bu hadiseler devri daimi devam ediyor yani bugün de. Sadece peygamberlerle alakalı değil, Allah yolunda olan, peygamber yolunda olan insanlar her zaman bir kısım zalim diktatörlerin baskılarına maruz kalacaklar. Fakat onlar o debdebeleriyle, saltanatlarıyla, şatafatlarıyla, hazafiri dünyalarıyla yerin dibine batırılacaklar. Arkadan gelen başkaları müstaniyane, dünyayı dünya bilerek, ukvayı ukva bilerek, onların yüzüne tükürerek, onlar cihetiyle nazarlarını ukvaya çevirip hep Allah'a doğru yürüyecekler. Allah öyle eylesin. Diğerlerini de hidayet eylesin. İşte böyle oldu. Sonra bütün bunları başka bir topluma miras bıraktık. Merhamete layık olma haklarını kaybettiklerinden perişan hallerine gök de ağlamadı, yer de ağlamadı. Artık onlara yeni bir mühlet de verilmedi. Evet. Üstad Hazretleri de bunu müminlerin ölmesiyle arz ve sema ağlar mefhumu muhalifiyle demek ki esasen dinsizin, zalimin, gaddarın, hattarın ölmesiyle ağlamaz. Birinin, çok önemli bir zatın vefatı münasebetiyle sadece o anda bir kısım yağmurun lokal olarak oraya indiğini zannediyorum. Arz etmiştim, evet. Ve yine cenazesi omuzlara kaldırıldığı zaman çok önemli. Dine hizmet etmiş Allah için ihlasla ve iki adımlık bir odada hayatını geçirmiş. Hasırın üzerinde yatmış kalkmış. Dünya saltanat ve debdebesine, ona açık olmasına rağmen asla iltifat etmemiş. Böyle bir şey. Cenaze tabutla omuzlara kaldırıldığı zaman kendileri görünmeyen adeta binlerce kuşun kanat çırpıp yukarıya doğru uçtuklarını yine bir tanesi müşahede etmişti. Efendim, şimdi arzu ve semanın böyle iyi insanların üzerine ağlaması onlara hakikaten gözyaşı da dökebilir böyle işte yağmurun yağması gibi. Fakat bu aynı zamanda mecaz da olabilir. Yani ne göktekiler bir de mahalli zikir halli murad olabilir. Ne göktekiler ne yerdekiler onlara karşı teessür duymadılar ve hiç üzülmediler. Ve öylece geldikleri gibi gittiler. Hasan-ı Basri Hazretleri mirasçı toplumun İsrailli oğulları olduğunu söyler. Katade Hazretleri der ki bunlar Firavun hanedanından sonraki toplumlardır. Zira İsrail oğullarının tekrar Mısır'a döndüklerine dair bilgi yoktur. Evet. Bu ayette de kavmen ahari nekre gelmesi bilinmeyen. Evet. Ayrı bir kavim. Böylece İsrail oğullarını gerçekten zelil eden, aşağılayan o işkenceden, Firavun'un işkencesinden kurtardık. Doğrusu bu adam haddini aşan, büyüklük taslayan zorbanın tekiydi. Burada Mekke müşriklerine şöyle bir tehdit sezdirilmektedir. Mısır'ın ihtişamlı hükümdarını bir kağıt parçası gibi büzüp bir tarafa atan Allah sizi de perişan edebilir. Nitekim Bedir'de ettiği gibi öbür tarafta da edecek. Ayette Firavun'un innevkâne âlemler müsrifinden olduğuna vurgu yapıyor. Burada müsrif çok geniş manada. Umumi manada israf hayatı, israf zamanı, israf düşünce kabiliyetini, israf devdebe, saltanat, saraylar adına, villalar adına, filolar adına milletin malını israf, herkesi halayık kapı kulu gibi görme, birer parya nazarıyla bakma onlara, kas sistemini uygulama gibi şeyler. Yani israfın hemen her türlüsü, her şeyi Allah'ın verdiği, her şeyi israf etme, yerinde kullanmama. Eskilerin ifadesiyle Allah'ın yarattığı şeylerin mahluk aleyhinde kullanılması bir esastır. Mahluk aleyhinde kullanılmaması da israftır. Hazreti Musa'ya bağlı olanları da durumlarını bilerek o devirdeki bütün insanlara üstün kıldık. Onlara apaçık imtihan içeren nice mucizevi haller verdik. Mekke müşrikleri ise derler ki, biz bir kere öldük mü iş biter, artık dirilmemiz mümkün değil. Ama siz dirilme iddianızda tutarlıysanız, daha önce gelip geçmiş atalarımızı diriltin de görelim. Bildiğiniz gibi her zaman, evet hocamız ne diyorsa o önemlidir de, burada her zaman yaptıkları diyalektiği yapıyorlar. Yani bu defa biraz daha küstahça ölmüş atalarımızı diriltin getirin. Biz de dirilmenin olabileceğine inanalım. Burada ilk ölüm var diye daha başka ölümlerin geleceği düşünülmemelidir. Mesela falancanın ilk çocuğu dünyaya geldi denildiğinde o kişinin bir çocuğu daha dünyaya geleceği değil, sadece o şahsın daha önce çocuğu olmayıp ilk çocuğunun dünyaya geldiği anlaşılır. Şu halde bu ayet-i kerimede tenasu reenkarnasyon iddiasına bir tutamak yoktur. Çok onu göstermiyor zaten. Onlar mı daha güçlü kuvvetli yoksa Tübba halkı ve onlardan önceki toplumlar mı? Belli ki onlar daha güçlüydüler. Ama ağır suçlar işlediklerinden imha ettik onları. Kayser, Kisra, Firavun sırasıyla Roma, İran, Mısır hükümdarlarının lakapları olduğu gibi Yemen, Himyar hükümdarlarını da Tübba denirdi. Milattan önce 115 ile milattan sonra 300 yılları arasında Sebe ülkesinde hükümran olmuşlardır. Medine'ye kadar gelmiş malum burada. Hadisin sıhhati üzerinde durulabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceğinde de haber vermiş. Demek ki evliyadan bir tanesi, asfiyadan bir tanesi, onun için helak olacak insanlar Tübba değil de, insan Tübba değil de, Tübba'nın kavmi. Kavmi Nuh gibi, kavmi Ad, Hud gibi, efendim kavmi salih gibi, yani öyle ifade ediliyor. Kavme tübbahin. Kaf Sure-i Celle'sinde de ayrıca ifade buyuruluyor. 32. ayette وَلَقَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. Bu ala ilmin nasıl anlayabiliyor? Evet. Nasıl bir mana verdi oraya hocamız? Bilerek. Musa Aleyhisselam'a bağlı olanları da durumlarını bilerek o devirdeki bütün insanlara üstün kıldık. Belki hani ilimleriyle, marifetleriyle bilmeleri gerekli olan şeyleri, bilmenin en önemli yanı Allah'ın bilinmesi veya işte Allah'a iman etmenin bilinmesi, erkan-ı imaniyenin bilinmesi. Böyle bir bilgiyle biz onları bütün alemlere karşı onları seçtik, seçkin kıldık. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındaki varlıkları eğlenmek için yaratmadık. Evet, onları hak ve hikmetle, ciddi maksat ve gayelerle yarattık. Ama onların çoğu bunu anlamazlar. Bu defa o dünyevi şeylerdi. Şimdi ahirete ait ehli cürmün cürmünün neticesini ifade eden sırasıyla ayetler derecesine göre ağır şekilde ifade ediliyor. Hep ya böyle insanları iyiliğe tergip eden, teşvik eden, tebşirde bulunan şeyler onu müteakip Şatibi muvaffakatındaki ifadesiyle hemen arkasından bir yönüyle terhip olan, inzar olan şeylere geçiyor. Veya böyle günahkarlar, onların çektikleri şeyler, dünyada çektikleri şeyler ifade edildikten sonra hemen fasıl değişikliği yapılarak bu defa ahirette maruz kalacakları şeylere geçiliyor. Yani sadece dünyada çektiğinizde kalmayacaksınız. Ahirette de esasen sürüm sürüm olacaksınız. Ve şimdi o fasla geçiyor, o makta'a geçiyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne yevmel fasli mikatuhum ecma'in. Yevme la yugni mevlen an mevlen şey'en ve la hum yunsarun. İlla men rahimallah, innehu huvel azizur rahim. İnne şeceratez zakkum, ta'amul esim. Kel mühli yagli fil butuni ke galiyil hamim. Nauzu billah. Huzuhu fa'atiluhu ila sevâil cahim. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فَظَلَمْ مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Muhakkak ki bütün hesapların görüleceği o karar günü hepsinin buluşacağı gündür. O gün dost dosta asla fayda veremez. O güne yevmi fas deniyor. Yani ak kara birbirinden ayrılacağı, iyi kötü birbirinden ayrılacağı, ehli salah, ehli felah, aynı zamanda ehli ikab birbirinden ayrılacağı bir gün demek. Allah'ın merhametine mazhar olanlar dışında kimseye yardım da edilmez. O gerçekten azizdir, rahimdir, üstün kudret sahibidir, merhamet ve ihsanı boldur. Şimdi ehli dalaletin, ehli küfrün sui akıbetini ifade eden şeyleri, sonuçlarını gösteren şeyleri ve hemen o inzar edici şeylerin, o tekvif edici şeylerin arkasında innel müttekine fi cennetin ve uyun demek suretiyle tebşire geçiyor. Bir o kapkaranlık tabloya bakın, ürkütücü tabloya bakın. Bir de göz ucuyla bir nigahı aşina kılın esas o parlak tabloya. Evet, bu Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın meseleleri esas ortaya koyma mevzuunda temel üslubu olması açısından çok önemli yani. Zannediyorum başkaları da hatiplerde, vaizlerde konuşurken meseleler bu üslub içinde ele aldıkları zaman esas gönüllerde daha bir fazla tesirleri olacak. Siyasiler onu bilmezler de çünkü hiçbir şey bilmezler onlar. Fakat hiç olmazsa Diyanet erbabı meseleleri sunarken Kur'an üslubuna bağlı meseleleri sunmaları lazım. Bunu ben demiyorum yani. Efendim İspanya Allamesi Şatibi de söylüyor. Muhakkak ki günahkarların yiyeceği zakkum ağacıdır. Neuzübillah. Kaynar su nasıl fokurdarsa o da erimiş maden gibi karınlarında fokurdar. Bu zakkumla alakalı daha evvel geçtiyse Ebu Cehil'in çölde biten bir bitki, onlar onun herhalde bir yerlerini böyle pişirip yiyorlar da filan. Getirin hele bir ondan bir pancar yapın da bir yiyelim falan diye orada demagoji yaparak vahiy semaviye karşı alaya kalkışıyor. Aynı şey bu. Allah zebanilere tutun onu da buyurur, cehennemin ta ortasına fırlatın. Bak şimdi bir tarafta böyle efendim ya'lu diyor Allah'a karşı büyüklük taslama. Burada itila kelimesiyle kullanılıyor onu mütevaat. Efendim onu tabiatlarına mal etmiş insanlar. Fatiluhu diyor yani ila sevail cehim. Yani o kelimeyle irtibatlı bir şey. İstihkak kesbetmişler onu. Sonra da başından aşağıya kaynar su dökün ve deyin ki tat bakalım çünkü dünyada öyle geçiniyordun. Hani üstündün, kudretliydin, asildin, işte hakkında şüphe ve mücadele edip durduğunuz gerçek budur. Müttakiler güvenli bir makamdadırlar, bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giymiş olarak karşılıklı otururlar. Hem biz onları baygın bakışlı hurilerle evlendiririz. Onlar canlarının çektiği her meyveden rahatlıkla isterler. İlk ölüm dışında artık orada ölüm tatmazlar. Allah kendilerini tarafından bir lütuf eseri olarak cehennem azabından korur. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı budur. Biz Kur'an'ı insanlar iyi anlayıp ibret alsınlar diye senin dilinle indirerek anlaşılmasını kolaylaştırdık. O halde neticeyi bekle. Zaten onlar da senin başına bir felaket gelmesi için can atmaktadırlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم İnne fis semawati vel ardi le ayatin lil mu'minin. Ve fi halqikum ve ma yebussu min dabbetin ayatun li kavmin yuqinun. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Câsiye suresi Mekke döneminin sonlarında nazil olmuştur. 37 ayettir. Câsiye dizüstü çöken manasına olup ahirette bütün milletlerin Allah'ın hakimiyeti önünde dize geldiklerini ifade eden bu kelime 28. ayette geçip sureye adını vermektedir. Türkçemizde o casiye, cüsu buna aynı zamanda ayakların bağının çözülmesi filan sözüyle de şey yaparız. Surenin birinci kısmı Allah'ı bir tanımaya davet eder ve ahiret hayatını zihinlere yerleştirmeyi hedefler. İkinci kısım vahyin gerçekliğini ispata yöneliktir. Son kısım ise kafirlerin bozguna uğrayıp akıbetin müminlere ait olduğunu vurgular. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Bu kitabın ceste ceste indirilmesi o aziz ve hakim Allah tarafındandır. Şüphesiz göklerde ve yerde müminler için Allah'ın kudret ve hikmetine dair çok deliller vardır. Siz insanların yaratılışınızda ve Allah'ın dünyanın her tarafında yaydığı canlılarda kesin bilgiye ulaşıp gerçekleri tasdik edecek kimseler için deliller vardır. Gece ve gündüzün peş peşe gelip müddetlerinin uzayıp kısalmasında Allah'ın gökten rızık yani yağmur indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde, rüzgarları evirip çevirmesinde, akıllarını kullanıp düşünecek kimseler için Allah'ın kudretine ve hikmetine dair birçok deliller vardır. Büyük şeylerden başlıyor göklerin ve yerin esas mevcudiyeti. Ayat diyor, işte tabaka gökler ve küre-i arza ait hususiyetler olması itibariyle çok ayetler, çok alametler, çok mucizeler var. Sonra yeryüzünde bütün debelenen canlıların esasen o can tabiriyle ifade edildi. Bu da yakın erbabı için. Demek ki bunlar azıcık insan bunları düşünse hakikaten yakini erecek yani. Yakini ermemek gibi değil. Sonra insanı daha çok alakadar eden gece ve gündüzün deveranı gibi, gökten yağmurun inmesi gibi, yerde bazı şeylerin bitmesi gibi insanı çok alakadar eden ve her zaman gözünün önünde cereyan eden şeyler ki artık bunlar da azıcık aklını kullanan, günümüzde mesele ifade ederken akleden insanlar için esasen ne ayetler ne ayetler var bunlar. Bunları görmemezlikten gelmek körlüktür. Evet, o tertip de önemli yani. O tekvini ayetlerin yanında işte bunlar da Allah'ın tenzili ayetleridir ki gerçeğin ta kendisi olarak Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla okuyup beyan ediyoruz. Allah'a ve onun ayetlerine inanmadıktan sonra onlar acaba daha hangi söze inanacaklar? Yalana, sahtekarlığa, günaha dadanan her kimsenin vay haline. Böylesi Allah'ın kendisine okunan ayetlerin... Bu efvak kelimesi iftira manasına da gelir. İlk, malum ifk hadisesi de diyoruz. Mübalağa kipi o. Ve çok günümüzde yaygın, günah yaygın. Efvaki nesim çok iftira atmakla çok günah arasında irtibat, evet. Birlikte mi? Birbirini tetikliyor mu? Evet. Esasen yani ifk meselesi bir günahtır. Esim kelimesi de esas yine mübalağa kipi olması itibariyle esasen öyle bir şey. Her iki kelime de mübalağa kipi. Böylesi Allah'ın kendisine okunan ayetlerini işitir de sonra kibrine yediremeyip kibirle ısrar ederek büyüklük taslayarak sanki onları hiç işitmemiş gibi inkarında direnir. Ona gayet acı bir azabı müjdele. Ayetlerimizden öğrendiği bir şeyler olursa onları alaya alır. İşte onlara rüsva edecek bir azabın geleceğini müjdele. Peşlerinde de cehennem onları beklemektedir. Ne kazandıkları servetler, ne de Allah'tan başka edindikleri dostlar ve hamiler kendilerine fayda veremez. Onların hakkı müthiş bir azaptır. Bu Kur'an mahz-ı hidayettir. Rabbilerinin ayetlerini reddedenlere ise en fenasından gayet acı bir azap vardır. Allah o yüce zattır ki içinde emri ve izniyle gemiler akıp gitsin. Lütfundan nasiplerinizi arayıp şükredesiniz diye denizleri hizmetinize vermiştir. Hem göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi tarafından bir lütuf olarak hizmetinize veren odur. Elbette bunda düşünecek kimseler için ibretler vardır. Tefekkür diyor. Bir sayfada 9 defa ayet geçer size çoğul. Evet. Evet, bunlar Cenab-ı Hakk'ın bir yönüyle minneti gibi oluyor yani. Hani şunu aklınız ermiyorsa şu, şunu aklınız ermiyorsa şu, şunu aklınız ermiyorsa şu. Çünkü bazılarında bunların esasen yakilun dedi, bazılarında yetefekkerun dedi. Bazılarında efendim başka bir fezekeyle ifade etti. Bunlar ondan olmazsa ondan olsun. İşte ayetün yü'minun diyor, yukinun diyor bunlar. Bundan olmasa, bundan olmasa, bunların hiçbiriyle bu yedi tane, yedi fasılla esasen Cenab-ı Hakk'ın mucizelerini bir sergide sergiliyor gibi gözümüzün önünde. Bunları vazif bir beyanla ifade edip adeta gözümüzün önünde resmediyor gibi koymasına rağmen bir insan inanmıyorsa hala, onun akıbeti bellidir yani, nereye gideceği bellidir. Hocam bunlardan sadece ilk lil müminin ismi fail olarak geldi. Diğerler hepsi fiil kalıbında. Hep yuginun, yakülün, yetefekkevun. Evet. Gök, o zat-ı üluhiyete ait bir şey olması itibariyle göklerin ve yerin yaratılışı Allah'a ait bir şey olması itibariyle biz ona çok akıl erdiremeyiz yani. Şu anda da akıl erdiremiyoruz. Yani trilyon galaksilerin bulunması, her galaksinin içinde trilyonlarca esasen yıldız kümelerinin, güneş sistemi gibi sistemlerin bulunması mevzu. Bunlar nasıl oldu, nasıl yaratıldılar, nasıl var edildiler? Dolayısıyla bunlara mebdede esas inanma esası üzerine gitmek lazım. Başta bunları kabul etmek lazım diyor. O müminler için. Ama hani enfüsten başlayarak afaka doğru bir seyahat yapmak suretiyle Allah madem böyle diyor, ona da inanmam lazım demek suretiyle esasen kendinden başlayarak o aleme doğru gitmek suretiyle orada da o müminlik evsafını ihraz edebilir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Şimdi ürpertici şeylerden başka, bakın tahsir eden şeylerden başka, takvif eden şeylerden başka, bu defa hemen insanların içine inşirah salacak şeylere geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Muhtalı virgül koyup diyelim, siz de bugün o mezalimi yapan, değişik aşağılıklara tenezzül eden insanlar, bence onlar da o eyyamullahi esasen hiç ummuyorlardı, beklemiyorlardı. Siz onların günahlarını bağışlayın, yargılayın, gitsin. Allah ne yapacaksa onu yapsın. Men amile salihan fe li nefsih ve men esa'e fe aleyha thumme ila rabbikum turca'un. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. Ey şanı yüce Resulüm, söyle iman edenlere, eyyamullahı rica etmeyen, bilhassa Allah'ın ceza günlerinin gelip çatacağını beklemeyen kimselerin ezalarına aldırış etmesinler. Onların kusurlarını bağışlasınlar. Diyor değil mi? Onu da kusurunu bağışlasın. Maalesef bazı tefsirlerde diyor ki bu ayet mensuh olmuş. Evet. O mevzu evet belli değil yani. Çünkü nasıl olsa Allah hangi topluluk ne kazanmış, ne yapmış, hanesine ne yazdırmışsa muhakkak karşılığını verecektir. Müminler kafirlerin dilleriyle, kalemleriyle veya herhangi bir vasıtayla yaptıkları suçlamalara karşı o ahlaksız ve düşüncesiz insanların seviyelerine inmek suretiyle kendi yüksek vasıflarına zarar vermesinler. Onların işlerini Allah'a havale etsinler. Her kim salih bir amel yaparsa lehinedir, kendisi için yapar. Kim de kötülük işlerse kendi aleyhinedir. Sonra hepiniz hesabınız görülmek üzere Rabbinize döndürüleceksiniz. Celalim hakkı için gerçek şu ki, İsrailoğullarına kitapla hükmetme yetkisi, hakimiyet ve peygamberlik verdik. Onları helal, temiz ve sağlıklı nimetlerle rızıklandırdık ve kendi dönemlerinde bütün milletlerden üstün kıldık. Onlara ayrıca din ve diyanetleri konusunda apaçık deliller, mucizeler lütfettik. Şimdi onların din konusunda ihtilaf etmeleri başka değil, sırf kendilerine gerçeğe dair ilim geldikten sonra kendi aralarındaki haset ve ihtirastan dolayıdır. Şüphesiz senin Rabbin kıyamet günü ayrılığa düştükleri, ihtilaf ede geldikleri hususlarda aralarında hükmünü verecektir. Sonra seni din işinde ayrı bir şeriat, yol, usul ve hayat tarzı üzere kıldık. Sen ona tabi ol. Sen zaten yapmazsın. Ümmetin de gerçeği bilmeyenlerin heva ve heveslerine uymasın. Kur'an-ı Kerim'de şeria, döküm tabiri mazi kipiyle falan kullanılır. Şeriat kelimesi olarak tek Câsiye suresinde kullanılır. Bu meseleyi dile dolayanlara karşı esasen, yani İslam, İslam dini, Müslümanlık filan çok yaygınca kullanılıyor. Birileri alerji oluyor. Yani ille de bunu söylemek Kur'an-ı Kerim'de çok önemli bir mesele olduğu halde tek bir Câsiye suresinde zikrediliyor diye sanıyordum bir konuşma esnasında. Efendim ağzımdan kaçmıştı diyeyim ben onu, yine haksız olmuş olabilirim. Bunu hemen günümüzde yaptıkları gibi çarpıtarak o karanlık jurnallarında hemen bir karalama mevzu yaptılar. Sanki bir yerde geçmesi onun kıymetine mi dokunuyor? Yani işte şeriat, şeriat, şeriat. Keşke onu yaşasanız, beş vakit namaza beş daha katarak kılsanız, Ramazan gecelerinde her gün Kur'an-ı Kerim'den 300-400 okusanız, Selefi Salih'in yaptığı gibi en azından 3 günde bir hatim yapsanız bana, başınızı yere koyduğunuz zaman maasinizden dolayı gözyaşları dökseniz, cehennemin alevlerini söndürebilecek esasen o suyu burada, o iksiri oluştursanız, o zaman ben de sizin hakikaten din-i mübinin ruhuna, o şeriat-ı garranın parlaklığına inanmış olduğunuza inanacağım. Yoksa yalan söylüyorsunuz. Çünkü Allah'tan gelecek herhangi bir cezayı önleme hususunda onlar sana hiçbir fayda veremezler. Şüphesiz zalimler birbirinin dostudur. Ve öyle oldu aslında. Mavucular bir yeniyle, taşnaksiyon kalıntıları filan birileriyle hep bir araya gelerek asimetrik bir şeye, bombardımana tuttular. Din için, diyanet için, hizmetten başka o işin rüyasını bile görmeyen insanlar. Bak, فَاِنَّ الظَّالِمِنَ بَعْضُمْ اَوْلِيَاوْ بَعْضٍ وَالْمُنَافِقُونَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرْ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِدُونَ اَيْدِيَمْ Sımsıkı cimridirler. Sadece her şeyi kendi saltanat, debdebe ve ihtişam gururlanmaları alkışlanmalarına vesile olabilecek şeylerde kullanırlar. Görüldüğü gibi apaçık münafıklık, zalimlik. Amma Allah veliyül muttakin. Allah ise muttakilerin dostudur. Bu Kur'an fikirleri ve kalpleri aydınlatan basiret nurları, kesin bilgi ve tasdik peşindeki yakına açık kimseler için hidayet rehberi ve rahmettir. Yoksa o kötülükleri işleyip duranlar, iman edip salih ameller gerçekleştirenlere yaptığımız muameleyi kendilerine de göstereceğimizi, hayatlarında ve ölümlerinde onları bir tutacağımızı mı sanıyorlar? Ne kötü bir muhakeme, ne kötü hüküm veriyorlar. Ne çirkin bir mantıksızlık. Şöyle bir küçük açıklama. Kainatta atomlardan güneşlere kadar her şeyde hikmet, intizam, adalet ve ölçüyle hükmeden bir rububiyet vardır. Onun yaratma gayesine uygun hareket ederek ömürlerini geçiren müminleri takdir, bunun aksine hayata tuzak kuran, nizamı bozan kafir ve fasıkları tekdir etmemesi, adalet ve hikmetinden vazgeçmesi manasına gelir. Gerek müminler mükafatlarını, gerek kafirler cezalarını ekseriya bu dünyada almadıklarına göre demek ki netice büyük bir mahkemeye bırakılmaktadır. Üstadın yaklaşımıyla evet. Halbuki Allah gökleri ve yeri hikmetle, gerçek bir maksatla, hakkın ikamesi sebebiyle ve bir de kendilerine asla haksızlık edilmeksizin herkes dünyada ne işleyip sevap ve günah olarak ne kazanmışsa ona göre karşılığını görsün diye yaratmıştır. İyi kötüyü ifade etme kesb kelimesini kullanıyor. Talipte kesb seçiliyor. Sadece kötülük olsaydı iktisap derdi. Küllü nefsin bir mektesebet ve hum la yuzlamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Bakıp düşünmez misin? Baksana kendi heva ve hevesini ilah edinen, ilmi olduğu halde temayülleri sebebiyle Allah'ın kendisini şaşırtıp kulağını ve kalbini mühürlediği, gözlerine de perde çektiği kimsenin halini. Ya Horasanlı taylasanlar, Deccala, Süfyan'a takılıp gidenler. Hakkı görmeme ve azgınlıkta ısrar etme sebebiyle Allah'ın şaşırttığı bu kimseyi ondan sonra kim yola getirebilir? İyice düşünüp ders almayacak mısınız? Ahireti inkar edenler bir de şöyle dediler. Hayat sadece bu dünyada yaşadığımız hayattan ibarettir. Evet, çok uzağa düşünüyorsunuz demiyor mu bir siyasi? Efendim, asıl mesele bu. Vaka şahidi de burada. Ölürüz, yaşarız. Kimimiz ölür, kimimiz yaşamaya devam eder. Bizi yalnız zamanın akışı helak eder, dediler. Aslında buna dair hiçbir kesin bilgileri yoktur. Onlar başka değil, sadece zanlarıyla böyle söylüyorlar. Kendilerini iman esaslarına ve bu arada ahirete dair ayetlerimiz açık açık okunduğunda onların ileri sürdükleri tek iddia, eğer siz bu inancınızda tutarlı doğruysanız gelip geçmiş atalarımızı diriltin de önümüze getirin demekten başka bir şey olmaz. Ben çirkin demagoji. İkinci kez geçiyor. De ki, hayatı yaratıp sizi yaşatan Allah'tır. Sonra yine o mevti halk edip sizi öldürür. Sonra da hepinizi hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet günü bir araya toplar. Ama insanların çoğu ilme dayanmaz, bu gerçeği bilmezler. Evet, izafet edna mülabetle bir şey konabilir oraya. Ama ne acıdır ki insanların çoğu bu mevzuyla alakalı hiçbir şey bilmek istemezler. Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. Kıyamet saati gelip çattığı gün, işte o gün batıl dava peşinde olanlar en büyük kayba uğrayacaklardır. O gün bütün ümmetleri bir araya toplanmış ve diz çökmüş vaziyette görürsün. Her ümmet hesap defterlerini okumaya çağrılır. Onlara şöyle denir: bugün daha önce ne yapmışsanız sadece onun karşılığını alırsınız. İşte bu bizim kitabımız. Yüzünüze karşı hakkı söyleyen, karşınızda sadece gerçekleri dile getiren defterimiz. Şüphesiz biz sizin yaptığınız her işi bir yere yazıp kaydediyorduk. Açıklama: kaydetme şekillerinden biri de yazmaktır. Fakat dünyada insanlar bile kaydetmenin çeşitli şekillerini bulmuşlardır. Allah-u Teala insanların davranışlarını, düşüncelerini kim bilir hangi tarzda kaydettirmek suretiyle önlerine serecektir. Evet. Bir kiramın katibim var zaten. Onlar bir yönüyle esas mevcut varlıklar olması itibariyle şahitler gibi insanın edip eylediği her şeyi kaydediyorlar, öbür tarafta önüne dökecekler. Bir de esasen muhit olan ilmi ilahi açısından esas Cenab-ı Hakk'ın onları tabir caizse takyidi var yani. Esas onları Allah'ın Hafiz isminin hüfzetmesiyle hüfzetmesi meselesi var. Öbür tarafta Cenab-ı Hak buyuracak ki işte sizin genel durumunuz bu. Bunlar belki hani ona karşı öyle olmadı, böyle olmadı demagojiye kalkacaklar. Sağınızda, solunuzda edip eylediğiniz her şeyi kaydeden melekler vardı. Getirin defterleri. Ne türlü bir şeyse, yani madde ötesi, metafizik bir kısım unsurlar kullanılarak kaydedilmiş veya metafizik bir kısım unsurlar kullanılarak kaydedilmiş şeyleri önlerine serince, o zaman başka bir yerde ifade edildiği gibi فَاَمَّا مَنْ اُتِيَ كِتَابَ بِيَمِنِهِ فَيَقُولْ هَوَ مُقْرَوِ كِتَابِيَ وَاَمَّا مَنْ اُتِيَ بِشِمَالِهِ فَيَقُولْ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُتَ كِتَابِيَ وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَ يَا لَيْتَا كَانَتِ الْقَاضِيَ diyecekler. İman edip salih amel yapanlara gelince اللهم اجعلنا منهم يا ارحم الراحمين. Yüce Rabbileri kendilerini rahmetine alır. İşte en kesin, apaçık başarı, en büyük mutluluk budur. Açık fevzü necat da denebilir. Evet. Burada cennet yerine rahmetin tercih edilmesinin hikmeti. Evet. Mahalli rahmet esasen cennetin hususiyeti Cenab-ı Hakk'ın rahmati, rahimiyetiyle esas tecelli etmesi itibariyle yani rahmaniyet de var orada fakat esas rahimiyetin tecellisi, meclası diyebilirsiniz, mecalisi diyebilirsiniz. Bu açıdan da mecaliye delalet eden şeyi söylemek suretiyle esasen mahal hatırlatılıyor. Orada da öyle demiş hocam. Sürriyetin cenneti rahmeten bi'ennehe mekânü tenezzübe rahmetinde. Evet. Sabuni mi? Evet. Evet. Sabun da sabuni gibi düşünüyor. İyi bir şey yani. Kafirlere ise Yüce Allah tarafından şöyle denilir. Ayetlerim size okunduğunda siz hemen kibirlenip büyüklük taslamış ve hep suç işleyen mücrim kimseler olmuştunuz değil mi? Size şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Kıyamet hakkında da en küçük bir şüphe olamaz denildiğinde siz kıyamet neymiş bilmeyiz. Biz olsa olsa bir zan ve tahminde bulunabiliriz. Ama biz kesin bir tarzda ona inanan yakine açık kimseler değiliz demiştiniz. Yanlış akidenizle baş başa kalın. Ey dünya perestler, dünyayı her şeyi sayanlar, bilerek dünya hayatını ukvaya tercih edenler, ahireti nisyana gömenler, Allah'ın rızasını ve rü'yetini görmezlikten gelen körler, saltanat, debdebe ve alkışın kör ettiği kalpsizler, kulaksızlar ve gözsüzler. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. صدق الله العظيم. Derken yaptıkları ne kadar kötü, çirkin iş varsa karşılarına çıktı. Ve alay ede geldikleri cehennem azabı kendilerini her taraftan sarıp kuşattı. Ve kendilerine şöyle denildi: siz bizi daha önce nasıl unutup terk ettiyseniz, biz de bugün size unutma muamelesinde bulunup sizi kendi halinize bırakacağız. Sığınıp barınacağınız yer ateştir ve hiçbir yardımcınız da yoktur. Bu böyle olacak çünkü siz Allah'ın ayetlerini alaya aldınız, eğlence konusu yaptınız ve dünya hayatı sizi aldattı. Dolayısıyla bugün artık ne oradan çıkarılırlar, ne de hallerini ıslah gayesiyle dünyaya iade edilmeleri konusunda mazeretleri kabul edilip dünyaya gönderilirler. Demek ki bütün hamdler, övgüler göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Yine yalnız ona aittir göklerde ve yerde ululuk, mutlak büyüklük ve hakimiyet. Odur aziz ve hakim, üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi. 46. sure Ahkaf suresi Mekke döneminin sonlarında indirilmiş olup 35 ayettir. Surenin adı 21. ayetinde geçen kelimeden gelmektedir. Ahkaf kum tepeleri demektir. Bu sure Havamim grubunun son suresidir. Sure Mekkeli ilk muhataplar başta olarak Hak dine karşı çıkanların Ad halkı gibi imha edileceklerini belirtip onları uyarmakta, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimizin risaletini kabul etmeleri gerektiğini belirtmektedir. Surenin sonunda Kur'an'ı dinleyip doğru yola giren bazı cinlerin kendi kavimlerini uyarmaya gittikleri bildirilerek inatçı ve inkarcı insanlara ders verilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de 3 surede cinlerden bahsediyor. Bir cin suresi, bir de bu Ahkaf suresinde kısmen bahsediliyor, bir de Saffat suresinde. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Bu kitabın ceste ceste indirilmesi, o üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi, aziz ve hakim Allah tarafındandır. Biz gökleri, yeri ve bunların arasındaki varlıkları başka değil, ancak gerçek bir maksatla, adalet ve hikmetle, bir de belli bir süre için yarattık. Ama inkarda diretenler, kendisine karşı ikaz edildikleri kıyamet ve ahiret gerçeğinden ısrarla yüz çevirmektedirler. Gel gör ki filan da diyebilirsiniz. O küfredenler amman zülmardın hep yüz çevirip durmaktadırlar. Muridun kelimesi isim fail olması itibariyle sürekli yüz çevirme. O inkarcı müşrikleri de ki, bakmaz mısınız Allah'tan başka ilah edinip yalvardığınız varlıklara? Gösterin bana yerin hangi parçasını ve orada neyi yaratmışlar? Yoksa göklerin yaratılış ve idamesinde mi ortaklıkları var? Eğer bu iddianızda tutarlı, sadıksanız... Öyle ilzam edici bir beyan ki buna dilleri tutulur hiçbir şey diyemezler. Ne yerin bir parçasını, bir tane küçük bir tepeyi bile yok edemezler, var edemezler. Hele gökler. Onun için evvela arzdan diyor, hani ayağınızın dibinde tam çok tanışıklığınız var. Arkadaşınız yani. Efendim ondan neyi yaptınız? Ondan sonra da daha yukarılar çıkıyor semaya. Bir de ona bakın yani. Utanın. Efendim bir de işte o zaman öyle Allah selamet versin. Hocam burada tekvini olarak hilkat ve tahaddi. Hani Kur'an'ın bir benzerini getirin. Tenzilde tahaddi evet. Var. Burada da tekvini tahaddi diyebilir miyiz? Denebilir evet. Artık onu hiç getiremeyecekleri muhakkak. Çünkü orada çok defa o tevhid-i üluhiyete kaçıyorlar. Eğer bu iddianızda tutarlı, sadıksanız daha önce gelmiş bir kitap yahut hiç değilse ilimden bir eser, bir bilgi kırıntısı varsa getirin görelim. Falanlar yapmıştı deyin yani. Ad yapmıştı, Semut yapmıştı, Kavmi Tübbe yapmıştı, Kavmi Nuh yapmıştı filan. Bir şey hiç olmazsa bir kırıntı. Allah'ı bırakıp da kıyamete kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan varlıklara dua dua yalvaran kimseden daha sapık kim olabilir? Gafil. Oysa tattıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ اسْتَغْفِرُوا أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ شَانٌ يُجُوزُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ İnsanlar diriltilip mahşere toplandıklarında bu putlar müşriklere düşman kesilir ve onların kendilerine tapınmalarını şiddetle reddederler. Kânû'daki zamirin müşriklere de raci olması mümkün olup buna göre mana şöyle olabilir: müşrikler onlara taptıklarını inkar ederler. Ayetlerimiz açık açık okunup beyan edildiğinde o kafirler önlerine gelen gerçek hakkında haşa bu besbelli bir sihirdir derler. Yoksa haşa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki muhal farz, eğer ben uydursam zaten Allah çok geçmeden cezamı verir. Siz bana yardım etmek isteseniz bile Allah'ın azabından beni kurtaramazsınız. Demek ki sizin bu kabil laflarınız boş sözlerden, içine daldığınız yaygaradan ibarettir. Allah da bunu pek iyi bilmektedir. Benimle sizin aranızda şahit olarak o kafidir, o gafurdur, rahimdir. De ki, peygamber olarak gelen ilk insan ben değilim ki, sanki peygamber olduğunu söyleyen ilk insan benmişim gibi nedir bu kadar tepkiniz? Benzerine şahitlik edip iman ettiği halde siz büyüklük taslayarak iman etmezseniz sizden daha şaşkın, daha zalim kimse olabilir mi? Allah Celle Celaluhu elbette böyle zalimleri hidayet edip emellerini ulaştırmaz. Buradaki şahit Medine'deki en meşhur Yahudi bilgini Abdullah İbni Selam radıyallahu anh gibi kimselerdir. İnkar edenler bir de müminler hakkında şöyle derler: bu İslam dini eğer önemli ve değerli bir şey olsaydı haşa, bu Müslümanlar akıllarını kullanıp onu anlamakta bizi geçemezlerdi. Kendileri bunu başaramayınca bu zaten eski, modası geçmiş bir yalan haşa deyip geçiştirmek isterler. Hiç bak değişmiyor insan karakteri. Yaptığımız şeylerin rüyasını bile görmemişlerdir. Ne kadar ayağa düşmüş bir laf. Kendilerini öyle görünce her şeye akıllarının yettiğine inanıyorlar. Her şeyi çözeceklerine inanıyorlar. Hafizanallah. Firavunca bir taşkınlık ve her zaman yaşana gelmiş. Şu anda da acı acı yaşanıyor dört bir yanda ve gelecekte de yaşanacak. Ona da bugünün nesilleri, yarının nesilleri hazır olmalılar. Allah'a imanlarını takviye ederek, onları da Allah'ın hidayet etmesi için dua dua yalvararak istikamete gelmeleri için ellerinden gelen her şeyi yapmalılar. Kötülüğün tırnak ucu kadarına bile tenezzül etmemeliler. Terörün rüyasını bile görmemeliler. Zaten görmemişlerdir. Teröristler bir yönüyle kendilerini mümin aynasında esas kendilerini görüyor ve o uydurma ismi dünyanın en masum insanlarına takıyor. Dünyadaki insanların kafalarını karıştırıyorlar. Fakat bu bir yere kadar, bir yerden sonra gaydetullah'a dokununca zannediyorum semavi ve arzi belalar o zalimlerin tepelerine, Lut kavminin tepesine inen meteorlar gibi inecektir. Hocam bu ithamlar hiç olmadık şeylere, en uzak şeylere itham edilme hizmet tarifinde. Kur'an'ı okurken Enbiya-i İzam da kendilerinden en uzak şeylere itham edilmişler. Hizmetin hakkaniyetinin delili diyorum ben bunları görünce. Evet, çok güzel dedi yani. Enbiya-i İzam'a isnat edilen, nispet edilen şeyler onlara en uzak şeyler, rüyasını görmemiş, hayallerine gelmeyen şeyler. Öyle diyorlar. Günümüzde de esasen imana ve Kur'an'a kendini vakfetmiş, adanmışlık ruhuyla hareket eden ve dünyanın dört bir yanında dini mübini İslam'ın adını duyuran inanırlar, inanmazlar.

anne ve babasına güzel muamele etmesini emrettik. Zira annesi onu nice zahmetlerle karnında taşımış ve nice güçlüklerle doğurmuştur. Çocuğun anne karnında taşınması ve sütten kesilmesi 30 ay sürer. Nihayet insan gücünü, kuvvetini bulup daha sonra 40 yaşına gelince "Ya Rabbi" der. "Gerek bana, gerek anne babamı lütfettiğin nimetlerine şükür yoluna beni sevk et. Senin razı olacağın ve makbul güzel iş yapmaya beni yönelt. Bana salih, dine bağlı, makbul nesil nasip eyle. Rabbim, senin kapına döndüm, ben sana gönülden teslim olan Müslümanlardanım." İşte biz onların yaptıkları en güzel işlerini, taatlerini kabul edip seyyiatlarını es geçeriz. Bunlar cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara söz verilen gerçek bir vaattir. Fakat bir de öyleleri vardır ki, kendisini imana davet eden anne ve babasına, "Öf be, yetti artık. Benden önce nice nesiller ölüp geri dönmediği halde siz beni mezarımdan dirilip çıkarılmakla mı korkutuyorsunuz?" derken onlar, "Allah'a sığınıp yalvararak oğullarına yazık ediyorsun kendine" derler. "İmana gel, Allah'ın vaadi elbette gerçektir." O ise yine de "Bu ahiret inancı eskilerin masallarından başka bir şey değildir" diye diretir. Bütün kafirler gibi. İşte onlar kendilerinden önce insanlardan ve cinlerden gelmiş geçmiş topluluklar içinde haklarında azap hükmü kesinleşmiş olanlardır. Ben bu Rabbi erzirni elden şükür nimet et. Hazreti Süleyman'ın duasıyla hemen hemen aynı dua. Evet. Ona da Risaletin 40 yaşında geldiği anlaşılır değil mi? Evet. Zannediyorum Efendimiz öyle geldiğine göre biz Hazreti İsa'ya daha evvel anadan doğuma gelmiş, anasından doğduğu zaman Efendimiz'e de öyle geldiğine göre öyle olabilir yani. O yaşa kadar Hazreti Davud Aleyhisselam'a hani Hazreti Adem yaşından 40 yaş veriyor. 40 yaş olduğunda 80 yaş olunca ondan. Dolayısıyla 80 yaşındaki bir insanın 40 yaşında oğlu olabilir gayet normal. Fikir yürütme. وَذَٰلِكَ يُؤَيِّدُ مَا رُوِيَ أَنَّهَا نُزِلَتْ فِي أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَ عَنْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَسْلَمَ هُوَ وَأَبَوَاهُ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ سِوَاهُ. Evet. Dört nesil sahabi sadece Hazreti Ebu Bekir olduğu ifade ediyor. Evet. O doğru yani, o yerinde bir yaklaşım esas. Hep istikamet içinde olmuş yani. Tam peygambere birinci vezir olma. Efendimiz buyuruyor vezirim diye benim. Evet. Anadan doğma peygamber veziri. Ebu Kuhafe de onun mükafatını görsün inşallah. Geç Müslüman olmuş ama Allah silmiştir geçmişini. Evet. Çünkü onlar hüsrana uğramış kimselerdir. Herkesin yaptığı işlere göre dereceleri vardır. Sonuçta Allah onlara işlerinin karşılığını tamı tamına ödeyecek. Onlar asla haksızlığa maruz kalmayacaklardır. Ödeme kelimesini biraz borcu ödemede, verecekte olan insanın vereceğini vermede kullanıyoruz da. Verecek demek lazım, karşılığını verecek. Mukabelesinde bulunacaktır. Kafirler cehenneme arz edildiği gün onlara denir: "Bütün zevklerinizi dünya hayatınızda kullanıp tükettiniz." Ömer bin Abdülaziz hep bunu söyler, sonra da adeta bayılırcasına kendinden geçer. "Eshebtüm tayyibatüküm fi hayatikümü dünya." Dünyada saltanat, debdebe, zırhlı arabalar içinde, saraylar içinde, 50 türlü korumayla bir hayat sürdürülüyorsa, ahirete ait her şeylerini yiyip bitirmişlerdir. Burada

bu sizin gelmesi için acele edip durduğunuz şeydir. Yani can yakıcı azap taşıyan bir rüzgardır. Rabbinin izniyle her şeyi devirip yerle bir eden bir kasırgadır. Derken hepsi helak oldu, sadece meskenleri kaldı. İşte biz suça gömülmüş ruhu böyle cezalandırırız. Burada yalnız canlıları öldürüp binalara tahrip etmeyen ve 20. yüzyılın son çeyreğinde icat edilen bir bomba çeşidine işaret edildiği düşünülebilir. Gerçekten biz onlara size vermediğimiz imkanlar vermiştik. Kulaklar, gözler ve gönüller lütfetmiştik kendilerine. Fakat ne kulakları, ne gözleri, ne gönülleri kendilerine hiçbir fayda vermedi. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini bile bile inatla inkar ediyorlardı. Neticede alaya aldıkları o azap kendilerini her taraftan sarıverdi. Mekkeliler, etrafınızda bulunan birçok şehirleri yerle bir ettik ve yanlış yoldan dönsünler diye ayetlerimizi farklı üsluplarla tekrar tekrar açıkladık. Kendilerine Allah'ın nezdinde yakınlık sağlasınlar diye Allah'tan başka edindikleri tanrılar o müşrikleri kurtarsalardı ya, bilakis onlar ortalıktan kaybolup kendilerini terk ettiler. İşte onların sapıtmalarının ve uydurup durdukları iftiralarının neticesi bundan ibarettir. Allahu Ekber Kebira ve Elhamdülillahi Kesira ve Subhanallahi Bukraten ve Asile. La ilahe illallah vahdeh nasar abdeh azze cünde. Hazemel ahsab vahdeh la şerike leh. Allahümme la mani'a lima atayit ve la mu'tiye lima mena'at ve la radde lima kudayit. Ve la mübedre lima hakemt ve la yenfevzel ceddi minkel ceddi. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi. Ve evladi ve ezvacı ve ashabı ve etfai ecmeyin attayyibin attahirin ve ala ikhvanim ve nebim ve mürselin ve ala melaiketi mukarrabin ve ala ibadillahi salihin ehli semaati ve ehli aradin ridvanullahi teala aleyhi mecma'in. Allahümme münzilel kitab mücriyel sahab seriyel hesab hazimel ahsab ihsim adâena fi kulli lahsab mansurna aleyhim aleyhim dairetus sevh وغضب الله عليهم يا عزيز يا جبار يا جليل يا قهار يا ذا الجلال والإكرام وسل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.